أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. اسلام اس دور میں انسانیت کی بقا اور انسانی حقوق کے تحفظ کا پیغام لے کر آیا کہ جب طاقتور انسان کمزور کو انسان ہی سمجھنے پر تیار نہیں تھا، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے کمزور کو استعمال کرے، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ پیدا ہی طاقتور ہوتے ہیں، پیدا ہی حکمراں ہوتے ہیں، پیدا ہی سرداری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پیدا ہی ہوتے ہیں غلاموں کی طرح، غلاموں کی زنجیروں سے ان کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا، بس ان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ غلامی کی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کو غلامی کی زندگی گزارنے کی تربیت دیں اور نسلاً بعد نسلاً غلامی کرتے رہیں. اسلام نے واضح طور پر اعلان فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب جناب آدم اور جناب حوا کی اولاد ہو، اور تم میں نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بس برتری کا ایک معیار ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے تقوی کی راہ میں آگے بڑھ جانے والا ہے، وہی اللہ کی نگاہ میں بزرگ و برتر ہے. یعنی تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب کے لیے دنیا میں وسائل حیات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں. یہ آج بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے وسائل پیدا کیے، ہر ایک کا رازق وہ ہے، ہر ایک کا مالک وہ ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا وہ ہے، تو پھر دنیا میں بھوک کیوں ہے؟ دنیا میں لوگ مر کیوں رہے ہیں بھوک کی وجہ سے؟ کمزور کیوں ہیں؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ ضعیف کیوں ہیں؟ دیکھیے، کیوں بھوک ہے اس کا سبب آج بھی تحقیقی ادارے آپ کو بتائیں گے کہ جتنے وسائل دنیا کے اندر موجود ہیں اگر ان کی عادلانہ تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، ہر انسان پیٹ بھر کے کھانا کھائے. لیکن 20% انسان ہیں کہ جنہوں نے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اور 80% وسائل سے تقریباً محروم ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی حکمرانی کا مزاج اور یہ تاثر دینے کی کوشش کہ جو دولت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، وہ پیدا ہی ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، باقی انسانوں کو پیٹ بھر کے کھانے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ جو عادلانہ تقسیم ہے، اگر یہ ہو گئی ہوتی تو دنیا کے اندر آج بھکمری نہ ہوتی. اور یہ عادلانہ تقسیم کب ہوتی؟ یہ عادلانہ تقسیم ممکن اس وقت ہوتی کہ جب پیغمبر اکرم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ پیغام پوری طرح پوری دنیا پر نافذ ہو جاتا اور ہر ایک اسلام کے سائے میں آ جاتا. لیکن میں بار بار اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے مقابلے پر ایک ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس کے حکم کے مطابق انہیں اپنی تمام ترجیحات تبدیل کرنی پڑیں اور انہیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں، کیونکہ وہ ایسے خدا کے آگے سر جھکانا چاہتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق جب چاہے بن جائے، جب چاہے بگڑ جائے، جب چاہے اس کو تراش کے خدا بنا لیا جائے، جب چاہے اس کو پھینک دیا جائے اور پھر دوسرا خدا بنا لیا جائے، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں کہا کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو وہی لوگ تھے جو پیغمبر اکرم کے مقابلے پر تھے، وہی لوگ تھے جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، وہی لوگ تھے جو قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، کبھی قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے، کبھی پیغمبر اکرم کے اوپر اعتراض کرتے تھے، جو 40 سال تک نبی کریم کے صادق، امین اور منصف مزاج ہونے کا کلمہ پڑھ چکے تھے، اعتراف کر چکے تھے، اب وہی لوگ تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو ساحر، دیوانہ اور نہ جانے کیسے برے الفاظ سے نواز رہے تھے، اور قرآن کریم کے متعلق یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہہ کے پیش کر دیا ہے، اور اپنا کلام بھی ان کا اصل میں انہوں نے ایک غلام خریدا ہوا ہے، اور وہ غلام بڑا پڑھا لکھا ہے، سابقہ کتابوں کی تمام تر معلومات اس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ ان کو وہ باتیں بتاتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہ باتیں ذکر ہوئیں، انہی باتوں کو یہ کچھ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے ان کو چیلنج کر کے کہا کہ اگر تمہیں اس کے کلام خدا ہونے میں کوئی شک ہے تو تم اس کا جواب لے کے آ جاؤ، پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، پھر اور اپنے چیلنج کو ہلکا کیا، 1 سورے کا جواب لے آؤ، 1 آیت کا تم اس کی جواب لے آؤ۔ مگر بڑا آسان تھا اسلام کو مٹا دینا اور قرآن کو ختم کر دینا کہ اتنے فصیح و بلیغ، اتنا زبان پر قدرت رکھنے والے لے آتے جواب، ختم ہو جاتا قرآن، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کا تعارف اپنے نبی کے ذریعے سے کرایا کہ جو اس کو مٹنے سے بچائیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے۔ لیکن یہ مقابلے پر آنے والے جو مقابلے پر آ رہے تھے، سبب اس کا کیا تھا؟ اسے نہج البلاغہ میں مولانا نے بیان فرمایا، خطبہ نمبر 87 کے اندر امام فرماتے ہیں کیوں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیوں انسان آخر شیطان کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان اس کو استعمال کر لیتا ہے، کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی ایسی خرابیاں ہیں، ایسی انسانی کمزوریاں ہیں جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ 1 تما، لالچ، اور اس تما کے لیے مولا نے مثال دی کہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور جناب آدم کے دل میں یہ تما پیدا ہوئی، ترک اولا ہوا جناب آدم سے، ہم جانتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کا دھبا اس کے دامن پر آ سکتا ہے، چنانچہ جس درخت تک جانے سے منع کیا گیا تھا وہ تما پیدا ہوئی وسوسے کے نتیجے میں اور آپ اس درخت کی طرف بڑھ گئے۔ دوسری چیز جس کو امام نے فرمایا کہ تباہی کا سبب بنتی ہے انسان کے، وہ ہے حسد، اور اس حسد کی مثال دیتے ہوئے آقا نے قابیل کا ذکر کیا کہ جس کے دل میں نبی زیادہ ہونے کے باوجود حسد پیدا ہوا، جناب آدم کا بیٹا تھا مگر شیطان کے فریب میں مبتلا ہوا، حسد پیدا ہوا، اپنے بھائی کا قتل کیا اور پھر خود بھی اس کے اوپر پچھتایا اور افسوس کیا، تو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری چیز تکبر، تکبر جس نے شیطان کو اتنی عبادتوں کے باوجود اپنے خالق کے مقابلے پر لا کھڑا کیا، اور اس تکبر میں مبتلا ہو کر حکم مالک کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ جو اس نے عبادتیں کی تھیں اپنی سابقہ زندگی میں، اس عبادتوں کا صلہ اور نتیجہ گویا اس نے مانگا کہ مجھے مہلت دے دے کہ میں قیام قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہوں، تو وقت معلوم تک کی اس کو مہلت ملی، اور اب وہ خود اپنے لشکر کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہے۔ اس کو مولانا خطبہ قاصیہ کے اندر نہج البلاغہ میں بیان بھی کیا کہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ تو اگر وہ ازلی دشمن ہے اور وہ ازلی دشمن آج بھی زندہ ہے، تو جیسے کل گمراہ ہونے کا امکان موجود تھا، آج بھی گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ کل یہ خرابیاں، یہ طمع، یہ تکبر، یہ حسد موجود تھیں، آج بھی یہ موجود ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں وہ راہ تلاش کرنی ہوگی کہ جہاں سے محفوظ دین ہمیں مل جائے اور ان ہستیوں سے ہمارا دامن وابستہ ہو جائے۔ یہی حفاظت دین کا انتظام تھا جو پیغمبر اکرم نے ان الفاظ میں کیا کہ بار بار امت کو بتایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان عطرت اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھو ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، تمسک اختیار کرو گے، لن تزل بادی ابدا، گمراہ نہیں ہوگے، ابد تک گمراہ نہیں ہوگے، حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے، مجھ سے ملاقات کرو گے۔ یہ تمسک اختیار کرنا ہے۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ وابستگی، ایسی وابستگی کہ جہاں انسان خود سپردگی کے مرحلے پر آ جائے، سرنڈر کر دے پوری طرح کہ ہم آپ کے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اچھا، بہکنے کا امکان جب تک موجود ہے تب تک یہ پیغام بھی پیغمبر کا موجود ہے کہ اگر تمہیں اس بہکنے سے، اس پھسلنے سے، اس گرنے سے، گمراہ ہونے سے بچنا ہے تو تم یہ تمسک اختیار کرنا، الگ نہ ہونا، قرآن سے وابستہ رہنا اور اہل بیت سے وابستہ رہنا۔ اب یہاں بعض لوگوں نے لکھا کہ نہیں، قرآن کے ساتھ پیغمبر نے سنت کا تذکرہ کیا۔ اگر سنت کا تذکرہ بھی پیغمبر اکرم نے کیا تو یہ سنت بھی آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ اس وقت موجود نہیں تھا، روکا جا رہا تھا بعد پیغمبر حدیث لکھنے سے، روکا گیا، ایک زمانے تک روکا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن خلط ملط ہو کے رہ جائیں اور اللہ کی کتاب خطرے میں آ جائے، جبکہ کتاب نے خود یہ کہہ دیا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس نے یہ ذکر نازل کیا ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو سنت کا کہ سنت پیغمبر کی یا اہل بیت قرآن کے ساتھ چھوڑے، اور تمسک، اچھا یہ پیغمبر نے اسی وقت والوں کے لیے کہا تھا یا آج والوں کے لیے بھی ہے؟ آج والوں کے لیے کہا تھا، اس وقت والوں کو مستثنا کر دیا تھا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے سامنے ہر وقت رہتے ہو، میری تم نے زیارت کی ہے، مجھ سے تم نے قصب فیض کیا ہے، مجھ سے تم نے قصب نور کیا ہے، تمہارے بہکنے کا، تمہارے پھسلنے کا، تمہارے کسی طرح گمراہ ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، لہٰذا تم تمسک اختیار کرو یا نہ کرو، یہ تو میں بات بعد والوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت بھی شیطان موجود تھا اور گمراہ کر رہا تھا اور پھسلنے کا امکان تھا تو یہ پیغمبر کا پیغام اس وقت والوں کے لیے بھی تھا کہ دین کو مٹنے سے بچانے والی ہستیاں یہ ہیں اور تمہیں گمراہ ہونے سے بچانے والی یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو ثقل ہیں، ان میں سے ایک ثقل قرآن ہے، دوسرے ثقل میرے اہل بیت ہیں، کہ تم ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ سنت بھی تمہیں محفوظ سنت اگر ملے گی تو انہی سے ملے گی۔ دیکھیے، اصحاب کا اپنا مرتبہ ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ اصحاب، اہل بیت چونکہ اصحاب بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، لہٰذا اہل بیت کی کوالیفیکیشن اس اعتبار سے زیادہ ہے عالم اسلام میں سب سے زیادہ۔ میں ابھی معصوم ہونے کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ صحابی کون، کا صحابی وہ کہ جس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو عام تعریف کے مطابق وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی، دیکھنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے کہ جو دور سے دیکھ رہا ہے، ایک شخص ہے کہ جو آن لائن مجھ کو دیکھ رہا ہے مثلا، ایک شخص ہے جو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہے، تو سب کے دیکھنے میں فرق ہوگا۔ اگر پیغمبر کو دیکھنے اور پیغمبر کی زیارت کرنے والا صحابی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اوروں کا دیکھنا الگ ہے، اہل بیت کا دیکھنا الگ ہے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو سینہ رسالت ماپ پر سوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، دوشے پیغمبر پہ سوار بھی نظر آتے ہیں، پیغمبر حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ پیغمبر کی پشت اقدس پہ سوار ہوتے ہیں اور پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، تو دیکھنے کے اعتبار سے بھی اہل بیت وہ شخصیات ہیں کہ جن سے اگر وابستہ ہو جائے تو جیسا انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، جتنا قریب سے دیکھا پیغمبر کے عمل کو، پیغمبر کے سونے اور جاگنے کو، پیغمبر کے ہر حکم کو، ظاہر ہے کہ ان سے بہتر کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے پیغمبر اکرم نے تعارف بھی کرا دیا کہ چونکہ اہل بیت تحفظ دین کرنے والے ہیں تو اہل بیت کو پہچان بھی لو کہ اہل بیت کون ہیں، چونکہ ہم اہل بیت جب کہتے ہیں تو عام طور پہ تصور یہ آتا ہے کہ گھر والے، تو گھر کے اندر کون ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک شخص ہے جو گھر میں ہے، تو ایک اس کی زوجہ ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، ممکن ہے کہ اس کے والدین حیات ہوں وہ بھی اس کے ساتھ رہتے ہوں، تو یہ گھر والوں کا یہ تصور آتا ہے کہ یہ سب گھر والے ہیں، لیکن یہاں جو اہل بیت قرآن بتا رہا ہے، یہاں جن اہل بیت سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو تحفظ دین کے ذمہ دار ہیں، تحفظ شریعت کے ذمہ دار ہیں، جو ہر قربانی دے کے اس دین کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، وہ اہل بیت کون ہیں یہ پہچانوانا تھا، تو پیغمبر اکرم نے سب کو چادر میں جمع کر لیا کہ سب پہچان لیں کہ اہل بیت کون ہیں، اور جب سب چادر میں جمع ہوئے تو اللہ نے بھی ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہر رقم تطہیرا، کہ پہچان لو کہ صاحبان تطہیر کون ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ایک مرتبہ چادر کے نیچے جمع کر کے پیغمبر نے بتایا کہ اہل بیت کون ہیں، ایک مرتبہ میدان مباہلہ ملا کے بتایا کہ اہل بیت کون ہیں، یہ اہل بیت ہیں جو تحفظ کریں گے دین کا، دین کو خطرہ ہے، خطرہ سابقہ امتوں کے دور میں بھی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ دین کو خطرہ رہا، ادھر پیغمبر رخصت ہوئے، کوئی بھی نبی پوری محنت کر کے دین پہنچا کے چلا گیا، اس کے بعد اس کا دین بدل دیا گیا، مٹا دیا گیا، تحریف کر دی گئی، آج ان کے اوریجنل ٹیکسٹ اگر تلاش کریں تو وہ نظر نہیں آتے، لہذا دین کو تحفظ کی ضرورت ہے، پیغمبر اس تحفظ کا انتظام پہلا یہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اہل بیت کو پہچان لو، پہچان لو، کبھی ممبر سے تعارف کرا رہے ہیں، کبھی بستر سے تعارف کرا رہے ہیں، کبھی مسجد سے تعارف کرا رہے ہیں، کبھی گھر سے تعارف کرا رہے ہیں، کبھی میدان میں تعارف کرا رہے ہیں، کبھی اصحاب کے مجمع میں تعارف کرا رہے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کے درمیان تعارف کرا رہے ہیں، کبھی باہر سے آنے والے جو وفد ہیں ان کے درمیان تعارف کرا رہے ہیں، تاکہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا، ہمیں خبر نہ ہو سکی، ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ اہل بیت کون ہیں۔ دوسرا انتظام پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہ پیغمبر اکرم نے ان ہستیوں کا تعارف کرانے کے ساتھ کہ کل تحفظ دین کا جب مرحلہ آئے گا تو تم پہچان لو کہ دین کے پرچم بہت طرف سے بلند ہوں گے، لیکن حقیقی دین، اللہ والا دین، نبی کریم والا دین، قرآن والا دین، محفوظ پروٹیکٹڈ دین کس کے پاس ہے، پہچان لو۔ اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ پیغمبر اکرم نے خاص طور پر اہل بیت کے ساتھ ساتھ، اہل بیت کے علاوہ کچھ ہستیوں کا تعارف کرایا اور ان کو معیار قرار دے دیا، ان کو معیار قرار دے دیا، مثال کے طور پر جہاں اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا تھا وہاں ایک شخصیت کا تعارف کرایا کہ اسے پہچان لو، یہ عمار ہے۔ کون ہیں جناب عمار؟ اس وقت ایمان لانے والے کہ جب اسلام کے دامن میں پناہ لینے والے بہت کم افراد تھے، اس وقت پیغمبر کا سہارا بننے والے کہ جس وقت مکے کی فضا میں کلمہ پڑھنے والوں پر شدید قسم کا ٹارچر کیا جا رہا تھا، شدید پرسیکیوشن تھا جس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس وقت ایمان لانے والے جناب عمار ہیں، اور اسلام کی گواہی کیسی ہوگی؟ ایک گواہی تو زبان کی ہوتی ہے، ایک گواہی خون کی ہوتی ہے۔ زبان کی گواہی اللہ کے اطاعت کرنے والے ملائکہ بھی ہیں، لیکن ملائکہ نے خون کی گواہی نہیں دی، اسی لیے انسان کا درجہ ملائکہ سے بلند ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اگر حقیقتاً مومن ہو تو ملائکہ تو اس کے در کے غلام ہیں، ملائکہ تو اس کے خادم ہیں، اگر یہ حقیقی مومن ہو، اس کا درجہ ملائکہ سے بہت بلند ہے، چونکہ ملائکہ اطاعت کر رہے ہیں اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ من مانی زندگی وہ جی ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی نہیں گئی کہ خواہشات ان کے اندر آئیں. اور دوسرے، گواہی، انہوں نے گواہی دی مگر ان کو خون کی گواہی نہیں دینی پڑی، ان کا لاشا پامال نہیں ہوا، ان کے سر نہیں کٹے، ان کو قربانیاں نہیں دینی پڑیں. یہ پیغمبر کے اصحاب باوفا ہیں، یہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ایسی گواہی دی کہ جو انسان صرف زبان سے گواہی نہیں بلکہ انسان کا جسم کا ایک ایک عضو گواہی دینے لگے، خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دینے لگے. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ گواہی دینے والے میدان بدر میں 14 اصحاب شہید ہوئے، یہ ان کی شہادت گواہی تھی. پھر میدان احد کے اندر 70 اصحاب شہید ہوئے، یہ گواہی تھی. اس کے آگے بڑھ جائیں، پورے پیغمبر کی زندگی میں جو شہداء ہیں وہ بھی غزوات کے اندر 250 سے زیادہ افراد ہیں، یہ انہوں نے خون کی گواہی دی. ان گواہی دینے والوں میں جناب حمزہ بھی ہیں کہ جو پیغمبر کے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، پیغمبر کے چچا بھی ہیں، پیغمبر کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، جن کی شہادت پیغمبر کو اتنا صدمہ پہنچایا پیغمبر کو کہ پیغمبر اکرم افسوس کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آئے، ہائے میرے چچا کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. اور پھر اصحاب نے حکم دیا کہ اوروں پہ بعد میں گریہ کرنا، پہلے پیغمبر کے چچا جناب حمزہ پر گریہ ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہچنوایا، ان میں جناب عمار کو پہچنوایا، بڑی قربانیاں ہیں جناب عمار کی، لیکن چونکہ آئندہ جا کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایسے میں دین کا تحفظ کرنے والی ہستیوں کو پہچاننے میں زمانہ گزرنے کے بعد بھی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، لہٰذا پیغمبر نے تعارف کرایا کہ یہ عمار ہیں، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. پیغمبر نے بتا دیا جناب عمار شہید ہوں گے اسلام کی راہ میں، اور شہید کرنے والا ایک باغی گروہ ہوگا. تو اب کسی کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ پیغمبر کا فرمان موجود ہے، اور ایسی روایت، ایسی حدیث کہ جو تواتر کے ساتھ جو تمام جو اصول ہیں ان کے اوپر کھری اترتی ہے. یا جناب ابو ذر غفاری کے متعلق پیغمبر نے فرما دیا، یہ انتظام ہے تحفظ دین کے جو پیغمبر اکرم کر رہے ہیں. ذرا یہ تمہیدی گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ وہاں تک پہنچ سکوں کہ جہاں تک جانا چاہتا ہوں، اور احساس ہو سکے آج کی امت کو، آج کی قوم کو، آج کے کلمہ گویوں کو کہ کیسا تحفظ دین میں ظلم تھا جو محافظین اسلام پر کیا گیا کہ وقت کے امام کو غیبت کے پردے میں جانا پڑا، اور وقت کا امام آج بھی غیبت کے پردے میں ہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہے امت کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے امت کے لیے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے امت کے لیے کہ امام غیبت کے پردے میں ہے. تو پیغمبر اکرم نے اصحاب کا تعارف کرایا تاکہ پتہ چل جائے یہ محافظین ہیں. پیغمبر اکرم نے اصحاب میں کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ اصحاب کا تعارف کرا دیا، جن میں جناب ابو ذر ہیں، کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ ابو ذر زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے کسی شخص کا، کسی صحابی کا. یہ کیا تعارف کرا رہے ہیں پیغمبر؟ دیکھیے، ایک انسان مجھ جیسا جب ذرا خوشی کے جذبات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ بولتا ہے کئی مرتبہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کے بولتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے تو غصے کے اندر غصے میں مغلوب ہو کے. لیکن جناب ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر کا یہ فرمانا کہ زمین نے نہیں بوجھ اٹھایا، آسمان نے نہیں سایہ کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی ابو ذر کبھی غصے میں کچھ کہیں گے تب بھی سچ کہیں گے، کبھی غم کی کیفیت میں کچھ کہیں گے تب بھی سچ کہیں گے، چونکہ زبان رسالت مآب نے جناب ابو ذر کی ذمہ داری لے لی ہے. اب اگر جناب ابو ذر کبھی کسی حکومت کو ٹوکتے ہوئے نظر آئیں، اب اگر کسی حکومت کو جناب ابو ذر سے اگر کوئی خطرہ نظر آئے، تو آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ دین کو خطرہ کن سے تھا اور دین کی حفاظت کون کر رہے تھے. دین کی حفاظت کرنے والے ظاہر ہے کہ وہی ہوں گے کہ جو جناب ابو ذر جن سے عہد وفا کرتے ہوئے نظر آئیں، جن سے جناب ابو ذر وفا کرتے ہوئے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ انتظام ہے پیغمبر اکرم کا کہ پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں، پہچنوا رہے ہیں، اس لیے کہ زمانہ جب آگے گزرتا ہے، حالات جب آگے بڑھتے ہیں تو بہت سے نقوش مٹ جاتے ہیں، مگر یہ نقوش مٹنے نہ پائیں، اور ان سب سے بڑھ کے تعارف کا انتظام حکم خدا سے جو پیغمبر اکرم نے کیا، وہ میدان غدیر میں منبر کا سجانا اور اس منبر سے اعلان کرنا، کتنا اہتمام ہے جو نبی نے کیا۔ عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ اور پھر اس بات کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، مگر اتنا کہ پیغمبر اکرم کا یہ کیا انتظام اور کیا اہتمام ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور حکم خدا اسی لیے ہے، دین کے تحفظ کا انتظام ہے جو غدیر میں ہونا ہے، تاکہ یہ دین مٹنے نہ پائے، تاکہ اسلام دشمن طاقتیں اس دین کو ختم نہ کرنے پائیں۔ لہٰذا عرض کیا ہے کہ پیغمبر منبر سے اعلان کر رہے تھے، خطبہ طویل خطبہ ہے، سب سے طویل خطبہ حیات پیغمبر کا وہ خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر جس کے لیے پیغمبر نے یہ اہتمام کیا کہ اس خطبے کو ارشاد فرمانے سے پہلے مجمع کو ٹھہرایا۔ حج کا موقع ہے، پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، کچھ پیچھے رہ چکے ہیں، پیغمبر اکرم نے سب کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرنے کا حکم دیا، سب اس میدان کے اندر جمع ہو جائیں۔ یا رسول اللہ کچھ لوگ تو آگے چلے گئے، ان کو واپس بلاؤ، یا رسول اللہ ابھی کچھ لوگ پیچھے ہیں، ان کا انتظار کیا جائے گا، تاکہ سب جمع ہو جائیں۔ یہ گویا پیغمبر اکرم کی طرف سے ایک عملی اقدام تھا، ایک پریکٹیکل لیسن تھا کہ دیکھو یہ اعلان جو میں آج کرنے والا ہوں، یہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ولایت امیر المومنین، یہ وہ نقطۂ اتحاد ہے کہ اس نقطۂ اتحاد پر اگر امت جمع ہو گئی تو نہ کبھی گمراہ ہوگی، نہ کوئی انتشار ہوگا، نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی فرقہ بندیاں ہوں گی، نہ کسی قسم کا تعصب اور تکبر ہوگا، نہ کسی قسم کا حسد اور بغض ہوگا، خرابیاں ختم ہو جائیں گی اگر اس نقطے پر سب عملی طور پر جمع ہو جائیں، سب دل و جان سے، قلب و روح سے اس موقع کے اوپر سرنڈر کر دیں اور تسلیم کر لیں اس بات کو کہ جس کا اللہ مولا ہے اس کے رسول مولا ہیں، اور جس کے رسول مولا ہیں اس کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہیں۔ مگر اب یہاں سے اس کے بعد آپ دیکھیں، کیا واقعی پیغمبر کی جو خواہش تھی وہ خواہش پوری ہو سکی؟ کیا پیغمبر جو چاہتے تھے وہ اسے عملی جامہ پہنا دیا گیا؟ لیکن آپ کو اس کے بعد نظر آئے گا کہ تاریخ میں ایسے منظر سامنے آئیں گے کہ انسان اپنا دل تھام کے رہ جائے، انسان آنکھوں سے آنسو بہا کے شکوہ کرے کہ یہ کیا ہوا، تاریخ کے اندر یہ کیا ہوا۔ واقعی اگر آپ دیکھیں جو کشتی اسلام کا ناخدا ہے، جو پاسبان شریعت پیغمبر ہے، جو محافظ اسلام و شریعت ہے، اسے 25 سال تک خاموش زندگی گزارنا پڑا، گویا گوشہ نشینی کی زندگی تھی جو گزاری۔ البتہ ویسی گوشہ نشینی نہیں کہ جیسے ہم کہیں پر کہہ دیں کسی کو کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا، بلکہ مولا خاموش بھی تھے، علمی سرگرمیاں بھی جاری تھیں، اور اگر کہیں پر وقت پڑ جاتا تھا تو اسلام کی نصرت کے لیے بھی ہر وقت آقا موجود رہتے تھے۔ سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ مولا نصرت کر رہے ہیں، مگر یہ نصرت اصل میں اسلام کی نصرت تھی، یہ نصرت نبی کے دین کی نصرت تھی، یہ نصرت پیغمبر کی سنت کی نصرت تھی کہ کہیں وہ پامال نہ ہو جائے، دین ختم نہ ہو جائے، شریعت مٹ نہ جائے۔ واقعات بہت ہیں، اشارہ کرتے ہوئے صرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص کو گرفتار کر کے دربار خلافت میں لایا گیا، اس کے اوپر الزام یہ ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے دربار خلافت میں لایا گیا، اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے شراب پی ہے، لہٰذا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ وہ ایک قبیلے کا بدو انسان، مسلمان ہے، اس نے جب یہ سنا کہ شراب پینے پر مجھے سزا دی جائے گی تو وہ اس بات پہ اکڑ گیا، اور وہ اس بات پر اور اصرار کرنے لگا کہ میں نے شراب پی ہے، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، کیوں آخر مجھ کو سزا دی جائے گی؟ سزا دی جانے والی تھی کہ کسی نے مولا کو خبر کر دی کہ ایک ایسا شخص اس وقت عدالت میں موجود ہے کہ جس نے شراب پی ہے اس کو لایا گیا ہے، اور جب اس کو سزا دی جانے کی دینے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کس بات کے لیے سزا دی جائے گی، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ مولا فوراً تشریف لائے، ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے شراب پی ہے. کہا تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا کہ بے شک میں مسلمان ہوں, پیغمبر پہ ایمان لایا ہوں, میں عبادتیں بھی کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, ساری عبادتیں انجام دیتا ہوں. کہا پھر کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ اس نے کہا شراب کو کب حرام قرار دیا گیا؟ تب پیغمبر اکرم نے کہا یہ کس قبیلے سے, مولا نے کہا یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس قبیلے کو کا علم ہوا تو امام نے کہا کہ معلوم کرو کہ اس قبیلے تک شراب کی حرمت کا حکم پہنچانے کے لیے نبی کریم نے کیا انتظام کیا تھا. اب کون معلوم کر سکتا تھا؟ اصحاب نے کہا کہ مولا ہم تلاش کرتے ہیں. امام نے کہا فلاں شخص کو بلا کر لاؤ. اس شخص کو لایا گیا. بس مولا نے کہا بتاؤ کیا پیغمبر اکرم نے تم کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ تم اس قبیلے میں جا کے خبر کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے, آج کے بعد سے کوئی شراب نہ پیے؟ اس نے کہا کہ جی مولا مجھے یہ ذمہ داری پیغمبر نے دی تھی. کہا پھر تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ کہا کہ میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا اور میں نے یہ پیغام اور جگہوں پر پہنچایا لیکن میں اس قبیلے تک یہ پیغام پہنچانا بھول گیا تھا, میں پیغام نہیں پہنچا پایا, لہذا میں مجرم ہوں, میں لیکن جان بوجھ کے میں نے ایسا نہیں کیا, میں بھول گیا وہاں پیغام پہنچانا. مولا نے کہا کہ اس شخص کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ جس تک حکم پہنچا نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کا یہ مطلب نکال لے کہ جب کوئی حکم خدا سے واقف ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہے, تو دین کو سیکھے ہی نہیں, مسائل سیکھے ہی نہیں تاکہ ہم بچ جائیں. یہ بچنے کا راستہ نہیں ہے. یہ تو اتفاق ہے کہ وہاں تک پیغام نہیں پہنچا. ایک باعمل انسان تھا, اگر اس تک پیغام پہنچ گیا ہوتا تو جیسے وہ دوسری چیزوں پہ عمل کر رہا تھا, اس کی سیرت, اس کا کردار بتا رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر بھی عمل کرتا, چونکہ بے خبری میں اس نے یہ جرم کیا لہٰذا وہ جرم قابل معافی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ نصرت کرتے ہوئے نظر آئے, مدد کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن واقعاً جیسے دین کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا, جس طرح جو قرآن کریم کا اعلان ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, تاکہ ایک نظام عدالت قائم کیا جا سکے, لوگوں میں ایک عدل کا نظام قائم ہو سکے. چونکہ وہ نہیں ہو سکا, کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر آپ بعد کی تاریخ کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کس طرح مولا نے تحفظ کیا اور پھر کس طرح یہ سلسلہ حفاظت دین کا آگے بڑھا, اور ایک ایک مرحلے کے اوپر کبھی امام حسن بڑھ کے تحفظ کر رہے ہیں, امام حسین بڑھ کے تحفظ کر رہے ہیں, اور پورا سلسلہ ہے. میں آج کی اور کل کی تقریر میں یہ دونوں چیزیں مکمل کر لینا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں کہ کربلا تک کس طرح تحفظ ہوا, تاکہ اس کے بعد دیگر ائمہ نے جو علمی خدمات انجام دی ہیں, جو جہاد کیا ہے, جو اسلام کی حفاظت کے اقدام کیے ہیں, جس طرح اپنے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں, وہ تابناک تاریخ ہمارے پیش نظر رہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اس تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں, واقف ہی نہیں ہیں کہ ان ائمہ کی کتنی قربانیاں ہیں. امام حسین کی نسل کے 9 ائمہ ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دیں, جن میں سے 8 کو شہید کر دیا گیا, اور آخری اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس عدل کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے بحمد اللہ غیبت کے پردے میں محفوظ ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے امام کو اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے, یہ صلاحیت عنایت فرمائے کہ ہم ان کے انصار و ایوان میں شمار ہو سکیں. تو تحفظ دین کے لیے عظیم قربانیاں, دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں, اس بات کو پھر دہرا دوں کہ اس مرتبہ ہمارا یہ موضوع گفتگو تاریخی موضوع ہے, لہذا کچھ تاریخی حوالے آئیں گے, زیادہ آئیں گے شاید, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاقی پہلو کو نظر انداز کر دیں گے. تاریخ اور کو بیان کرتے ہوئے خود ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جہاں عظیم اخلاقی درس ہیں ہمارے لیے, اس لیے کہ ائمہ کی زندگی سے اگر پریکٹیکل لیسنس ہم نے نہیں لیے تو ہم نے ائمہ کی سیرت کو پڑھنے کا, سننے کا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں, اس میں دیکھیں کس طرح انہوں نے دین کا تحفظ کیا اور کیا عظیم قربانیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نقوش تعلیمات پیغمبر وہی جو بات شروع میں عرض کی، وہ نقوش تعلیمات پیغمبر دھندلے پڑ چکے تھے، اور اس دھندلے پڑنے کا سبب وہی خواہشات نفسانی تھیں کہ اپنے نفس کو جنہوں نے الہ بنایا تھا ان میں سے اکثریت نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ نفس تھا جو اب بھی سر اٹھا رہا تھا، یہ نفس تھا، اس لیے کہ جو میں نے بات عرض کی کہ اگر شیطان قتل ہو گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، تو پھر ہم اس بات سے مطمئن ہو جاتے کہ کون ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن شیطان اپنا لشکر لیے ہوئے، اس کا لشکر انسانوں میں بھی موجود ہے، جنات میں بھی موجود ہے، اس کا لشکر نظر آنے والا بھی اور نہ نظر آنے والا بھی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں آ جائے، سٹیرنگ آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہی ہوں گے، وہ صرف راستہ بھٹکائے گا، وسوسے پیدا کر سکتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو وہ بات میں نے عرض کر دی کہ تمسک اہل بیت سے تمسک ہو، ایسا تمسک، ایسی وابستگی کہ جہاں ایک لمحہ بھی انسان اگر ہٹنے لگے تو اس کو یاد آ جائے کہ ہم کسی ایسے قافلے کے افراد نہیں ہیں کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو، جس کا کوئی لیڈر نہ ہو، جس کا کوئی سربراہ نہ ہو، بلکہ ہم تو قافلہ نور سے وابستہ رہنے والے ہیں، لہذا اس قافلہ نور سے عملی وابستگی رکھتے ہوئے روشنی لے کر آگے بڑھتا چلا جانا ہے۔ تو امیر المومنین کے سامنے مشکلات کیا تھیں، ان مشکلات کو مولانا نہج البلاغہ میں جا بجا بیان کیا ہے، خطبات ہیں، کلمات قصار ہیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس انداز سے مولا تحفظ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مولا کے سامنے مسائل کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں۔ اسی لیے پہلا خطبہ جو امیر المومنین نے دیا اس کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں تم سے دور جا رہا تھا، میں منع کر رہا تھا، میں نے کہا تھا تم کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن تم آئے اور اس طرح تم نے ہجوم کیا، اس طرح میرے گھر پہ آئے کہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، لباس پھٹ گیا، ردا پھٹ گئی، بچے زخمی ہو گئے، تو میں نے بیعت لی ہے تمہاری، لیکن اب میں تمہیں قرآن اور سنت پیغمبر پہ چلا کے رہوں گا۔ اور یاد رکھو جتنے زمانے بھی یہ حکومت رہے گی ایک عدل کا نظام قائم ہوگا، اگر کسی نے مال خدا کو اپنے ذاتی تصرف میں لا کر کوئی کنیز یا غلام خریدا ہے تو اس سے بھی وہ پیسہ واپس لیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کا حق مہر مال خدا سے یا اپنے برادر مومن کے بھائی کے مال کو غصب کر کے اس سے ادا کر دیا ہے تو وہ بھی واپس پلٹایا جائے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس پہنچ جانے سے مال کی ملکیت تبدیل نہیں ہوتی، وہ مال مالک ہی کا رہتا ہے، لہذا میں پلٹا کے لاؤں گا۔ اور تقسیم جو مال ہوگا، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ کیا شروع میں جو بات میں نے کہی تمہید میں کہ کیا تھا کہ کلاسز بنی ہوئی تھیں، طبقاتی نظام بنے ہوئے تھے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، لہذا اس بنیاد پر کہ رنگ، نسل، علاقہ، تفریق تھی، اس تفریق کو اسلام نے ختم کیا، مگر اب مولا کے سامنے جو مجمع موجود تھا اس میں یہ کلاسز پھر سے بن چکی تھیں، یہ تفریق پھر سے قائم ہو چکی تھی، لہذا اب جب امام نے کہا کہ عادلانہ تقسیم ہوگی اور جس کا جو حق ہے اس کو وہی ملے گا اور سب کو برابر تقسیم ہوگا، تو ایک قیامت صغرا بپا ہو گئی، ایک خانہ جنگی کی کیفیت بپا ہو گئی، اس لیے کہ اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اسلام کو ہم نے قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام نے جو ہمیں مادی فائدہ پہنچایا وہ فائدے سے اب ہم محروم ہو جائیں، لہٰذا بڑے حوالے دیے جانے لگے۔ اب وہ ساری باتیں ہیں، میں بہت سی باتیں کھل کے کہنا نہیں چاہتا اور بہت سی باتیں چاہتا ہوں کہ آپ خود مطالعہ کریں، لیکن اشارے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم قریشی ہیں، ہم قریشی ہیں لہٰذا رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، قرابت دار ہونے کی بنا پر ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا رہا ہے اور ہمیں وہی نظام اب بھی چاہیے کہ ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا رہے چونکہ ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں. کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ زیادہ ملتا تھا عام لوگوں سے, اس لیے زیادہ ملتا تھا کہ یہ بدر کے سپاہی ہیں, یہ احد کے سپاہی ہیں, یہ خندق کے سپاہی ہیں. تو جو سابق الاسلام ہیں, جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا, وہ اسلام کی راہ میں میدان جنگ میں بھی آ گئے, اسلام کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا, تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے. لہٰذا یہ بدر والے اصحاب ہیں, ان کو 5000 ملیں گے, یہ احد والے ہیں, ان کو 4000 ملتا آیا ہے, 4000 ہی ملنا چاہیے, یہ خندق والے ہیں, ان کو 3000 مل رہا تھا, 3000 ہی جاری رہنا چاہیے, یہ ازواج پیغمبر ہیں, ان کو 10000 مل رہے تھے, 10000 ملنے چاہیے. ان میں بھی ایک فرق ہے کہ کچھ بعد میں آنے والیاں ہیں, وہ فرق کیا تھا وہ آپ تلاش کیجئے. کہا کہ ان کو 10000 ملنا چاہیے, ان کو 12000 ملنا چاہیے. یہ تقسیم ایسے ہوتی چلی آ رہی ہے, لہٰذا آپ بھی گزشتہ سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے اس تقسیم کو اسی انداز میں جاری رکھیں, اس نظام کو نہ بدلیں. مولا نے کہا خاموش, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں سیرت پیغمبر کا پابند ہوں, سنت نبی کے اوپر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے, لہٰذا مجھے یہ مت بتاؤ کہ کس زمانے میں کیا ہوتا رہا, مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. چونکہ جو رسول اللہ کرتے تھے یہ ہے محافظ, یہ ہے دین کا محافظ. جو رسول اللہ کرتے تھے وہی میں بھی کروں گا, جو پیغمبر کی سنت تھی اسی سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا. بتاؤ پیغمبر اکرم کب قریشی اور غیر قریشی میں تفریق کرتے تھے, عرب اور عجم میں تقسیم کرتے تھے, آقا اور غلام میں تفریق کرتے تھے. پیغمبر کی بارگاہ سے بیت المال جیسا تقسیم ہوتا تھا ویسا ہی علی بھی تقسیم کریں گے. میں ایک مرتبہ کہا کہ وہ سابق الاسلام ہیں, وہ پہلے اسلام لائے, انہوں نے میدانوں کے اندر خدمات انجام دیں. مولا نے فوراً فرمایا کہ اگر وہ میدان بدر اور احد کے اندر موجود تھے تو وہ بیت المال کے لیے تھے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے تھے, اللہ کی رضا کے لیے تھے. اگر اللہ کی رضا کے لیے تھے تو اللہ کی رضا انہیں ملے گی, آخرت میں ان کو اس کا انعام ملے گا. اور اگر بیت المال کے لیے تھے ظاہر ہے کہ پھر غور کرنا پڑے گا. تو مولا نے کہا اللہ, انہوں نے خدمت انجام دی تھی اللہ کے لیے, جب لوجہ اللہ تھی ان کی خدمت تو پھر اللہ سے اس کا اجر ملے گا. بیت المال تو مسلمانوں کے لیے ہے, اس کی تقسیم تو پیغمبر کے حکم کے مطابق ہوگی, قرآن کے قانون کے مطابق ہوگی, اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جائے گا. کہا کہ مولا یہ تو دیکھیے کہ ان کی قربت زیادہ ہے, ان کی خدمت زیادہ ہے. اس موقع کے اوپر جو جملہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, امیر المومنین نے کہا, وہ جملہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا. کہا کیا کہتے ہو, یہ قریشی ہیں ان کی قربت زیادہ ہے, یہ سپاہی ہیں مجاہدین ہیں ان کی خدمت زیادہ ہے. بس مولا نے فوراً پلٹ کے کہا کیا ان قریشیوں کی قربت مجھ سے زیادہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے, جس کو رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی طرح پرورش کیا ہے, جو پیغمبر کا نفس ہے, جو پیغمبر کا بھائی ہے. بتاؤ کیا ان کی قربت مجھ سے زیادہ ہے کہ جو پیغمبر کا بھائی بھی ہے, پیغمبر کا داماد بھی ہے, اور کیا ان کی خدمت مجھ سے زیادہ ہے کہ جس کی تلوار ہر میدان کے اندر اسلام کی نصرت اور خدمت کرتی رہی. تو نہ خدمت کے اعتبار سے کوئی مجھ سے زیادہ ہے, نہ پیغمبر سے قربت کے اعتبار سے کوئی مجھ سے زیادہ ہے, لیکن جتنا میرے غلام قمبر کو ملے گا اتنا ہی تمہارے امیر علی کو ملے گا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. اور پھر کہا کہ اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں اسے اسی انداز میں تقسیم کرتا, یہ تو مال اللہ ہے, اللہ کا مال ہے. آج بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ مال کی محبت میں ہم بہت جلدی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مگر یہ مال کی محبت یہ انسان کو بڑی آزمائش میں ڈالتی ہے. کسی کو مال دے کر آزمایا, کسی سے مال لے کر آزمایا. تو مولا کائنات حفاظت کر رہے تھے. ایک پوری تاریخ ہے اگر اس سیرت کو بیان کیا جائے کہ مولا نے کس کس انداز سے حفاظت کی, تو اس میں پورا عشرہ شاید اسی میں نکل جائے، لیکن میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بس میں نے یہ منظر ایک آپ کو دکھا دیا کہ کیا حالات تھے اور مولا پلٹا کر کہاں پر لا رہے تھے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ قیالی لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ایسی چلنے دیجئے اس تقسیم کو۔ کہا کیا میں اپنے حامیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگوں پر ظلم کروں، لوگوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھوں، اس ظلم کو برداشت کروں؟ کہ یاد رکھو، علی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی نہیں چھین سکتا۔ یہ ظلم بھی علی برداشت نہیں کر سکتا کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا لے لیا جائے۔ لہذا تاریخ کو لکھنا پڑا کہ مولا کیوں شہید کیے گئے؟ قتل فی محرابہ لشدت عدل، اپنے شدت عدل کی وجہ سے وہ اپنی محراب میں شہید کر دیے گئے۔ یہ عدل کی شدت تھی کہ جہاں مولا اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ دین کے کسی بھی حکم پر اپنے کسی مفاد کو ترجیح دی جائے، یا کسی سے تعلقات کی خاطر، کسی کو اپنا بنائے رکھنے کی خاطر دین کے حکم کو پامال کر دیا جائے۔ علی خود پامال ہو گئے مگر دین کے کسی حکم کو پامال نہ ہونے دیا۔ علی کے خون سے، مقدس خون سے مسجد کوفہ کا مصلی رنگین ہو گیا، مگر مولا نے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام اس مجاہد پر جو ہر جگہ پیغمبر کا ناصر بن کے، دین کا محافظ بن کے کھڑا ہوا تھا۔ لاکھوں سلام اس مظلوم پر کہ جس نے اپنی پوری زندگی نذر کر دی، وقف کر دی دین کے لیے، لیکن اسے کیسے کیسے ستایا گیا کہ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے کچھ اصحاب گفتگو کر رہے تھے کہ زیادہ مظلوم کون ہے، تو مولا کا وہاں سے گزر ہوا، بس ایک جملہ کہا، کہا تم اپنے مظالم کو بیان کر کے اپنے کو زیادہ مظلوم سمجھتے ہو، سنو سب سے بڑا مظلوم تو وہ ہے کہ جس کے پہلو میں ذوالفقار ہو اور اس کی زوجہ کی پسلیاں شکستہ کر دی جائیں، اس کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے، مگر دین کے تحفظ کی خاطر اسے خاموشی اختیار کرنی پڑے۔ کیا قربانیاں ہیں جو امیر المومنین نے دی ہیں، جو کل تک پرچم اسلام لے کے ہر میدان میں آگے آگے تھا، آج اس کے گلے میں رسی تھی، آج اس کے گلے میں پھندا تھا، اسے کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا اور ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اس منظر کو جناب سلمان فارسی نے بیان کیا، کہتے ہیں جب مولا کو لے کے چلے اور بی بی نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، بال پریشان کیے نہیں تھے، یہ کہا تھا کہ بالوں کو کھولوں گی، سر پہ اپنے بابا کا کرتا رکھ کے بد دعا کر دوں گی، تو سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں، اتنا بلند ہوئیں کہ ایک سوار بھی نیچے سے نکل جاتا۔ بس مولا نے سلمان کو پکارا، سلمان جلدی جا کے فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کریں، واپس چلی جائیں۔ بس سلمان واپس آئے، آ کے کہا بی بی امام کا حکم ہے، کہ میرے امام کا حکم ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، مگر سلمان یہ میں کیسے صبر کروں، یہ میرا سہاگ اجاڑ دینا چاہتے ہیں، یہ علی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ لیجئے وہ آثار نمودار ہوئے کہ گھبرا کے مولا کو رہا کیا، مولا آئے، دیکھا بی بی نے دیکھا اس عالم میں، کہا یا علی آپ پر بڑا ظلم ہوا، یا علی آپ کی قدردانی نہ ہوئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا، اے بی بی آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ بالوں کو پریشان کر دوں گی، تو آپ اپنے وقت کے امام کو بچا لے گئیں، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس کے سر سے چادر بھی اتری، جس کے بازوؤں میں رسیاں بھی بندھی، جس نے اپنے اون محمد کی قربانی بھی دی، جو دیار بدیار بھی پھرائی گئی، مگر 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی، بھائی کے گلے پہ خنجر ظلم چلتا رہا۔ جب مولا کو احساس ہوا کہ زینب خیمے سے نکل آئی ہیں، ابھی چادر لوٹی نہیں تھی، ابھی زینب حجاب میں خیمے سے نکلی تھی، مگر مولا کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، زیر خنجر حسین تھے مگر اشارہ کیا زینب واپس پلٹ جاؤ، زینب واپس پلٹی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، آواز ذائقت قتل الحسین بکربلا. سید سجاد اٹھو, بیٹا کوئی کہتا ہے تمہارے بابا شہید کر دیے گئے, غش سے میرا بیمار امام چونکا, پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو پردہ اٹھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. پھوپھی اما میں یتیم ہو گیا, میرا بابا مر. سیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ.